राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 12 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार के सुख को, आराम को, संग्रह को, आदर को, प्रशंसा को, ये लेने की जब तक इच्छा है जड़ता थी तब तक चेतन समझ में नहीं आता। वह सीखने में हो जाएगा, याद कर दोगे, परंतु वो बात समझ में नहीं आएगी। अगर ये बात हो जाए सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति हो जाए, उसके लिए आप सब कुछ त्याग करने को तैयार हो, अपने कहलाने वाली वस्तु है, अपने कहलाने वाला आराम है, अपने कहने वाला का लाभ है, अपने कहने वाला भोग है, उसका त्याग औरों के लिए कर दिया जाए, अपने नहीं भोगा जाए, तो तीनवे त्याग प्राप्त। जितनी जितनी दूसरे से सहायता सुख की इच्छा है उतनी जड़ता जड़ता जड़ता है, वो जड़ता में तीनवे तक नहीं समझ में आवे। अगर हिम्मत कर सके आप तो दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, उसके लिए आप शरीर से परिश्रम करें, पैसे से उनके सहायता करें, वस्तुओं से सहायता करें, शरीर से आदर करें, जबान से प्रशंसा करें, उनको सुख पहुंचे, ये अगर कर दे आप। देखो मैंने बताई थी कल परसों बात बताई थी कि अपने लेना है ये है जड़ता और देना देना ये चिन्मयता, तो देता ही देता है वो तो है परमात्मा और लेता ही लेता है वृक्ष है पशु है पक्षी है ये है, और जो देता और लेता है ये जड़ ग्रंथि है, ये जड़ चेतन की गांठ है। जितना लेना है उतनी जड़ता की मुख्यता है और देना का त्याग है जितनी चिन्मयता की मुख्यता जाएगी, जिसमें वस्तु और व्यक्ति दो मैंने नाम लिए थे। वस्तु से भी सुख लेना चाहते हैं, व्यक्ति से भी सुख लेना चाहते हैं, ये महान जड़ता है। अब जड़ता का आदर करते हैं उस चिन्मयता कैसे समझ में आवे, इसका प्रवाह अपनी तरफ खेच रहे हैं जड़ता का, तो जड़ता ही जड़ता होगी, पराधीनता होगी, प्रतंत्रता होगी, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, ये चीजें होगी। ते प्राप्नवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति हो जाए। जैसे लोभी की वृत्ति होती है धन मेरे को मिले, ऐसे वृत्ति हो जाए सुख औरों को मिले, आराम औरों को मिले, प्रशंसा औरों की हो, आराम दूसरों को हो, ऐसी वृत्ति स्वतः हो जाए तो चिन्मय तक अनुभव हो जाएगा। क्यों, जड़ता का प्रवाह इधर हो जाएगा तो चिन्मयता स्वतः प्राप्त हो जाएगी, और जड़ता का प्रवाह जब इधर इधर होगा तो जड़ता के सिवाय चिन्मयता पता ही नहीं लगेगा। इसमें आप तर्क करो, शंका करो, आपके जो संदेह है जो प्रकट करो, पर विचार करें इसमें, बहुत मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, जो शंका उठती हो। हाँ जी, परिणाम जन्मरण होगा, बार बार जन्मो मरो ये होगा। उस पुत्र पापों की अधिकता होगी, नरकों में जाओ, पुण्यों की अधिकता स्वर्ग अधिक में जाओ, दोनों का समान सकते मृत्यु लोग में आओ, ये हो परिणाम। गीता गया है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि एवच अहंकार इति ये में भिन्ना प्रतिरोधा अपरा। ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है और इससे अन्य परा प्रकृति श्रेष्ठ जीव भूत रूप रूप से ये एकदम धारणीय जगत। इस जीव ने जगत को धारण कर रखा है। जगत का धारण क्या कि व्यक्ति और वस्तु से मैं सुख ले लूं, ये जन्म मरण का खास हेतु है। इसमें शंका करो, समझ में नहीं आओ तो विचार करो, आप कितना ही संदेह करो विचार करो, अपने विचार करें इसका। ठीक है, और ये काम में भी लेते हैं, ठीक भी लगता है, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए नहीं, नहीं काम नहीं, नहीं काम नहीं ले तो सफलता जरूर मिले। जड़ चीज के द्वारा जो सुख लेते हैं, जड़ क्या नाशवान उत्पत्ति विनाशशील, ऐसी वस्तु से जो सुख भोगते हैं, सुख की आशा रखते हैं, सुख की कामना रखते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तब तक ये बात समझ में नहीं आवेगी। वाणी से सीख सकते हो, व्याख्यान दे सकते हो, पुस्तकें लिख सकते हो विद्या के जोर पर असली तत्व तो समझ नहीं आएगा। किंचित मात्र भी सुख लेना नहीं है, केवल देना ही देना है, आराम देना है। घर में स्त्री हो, पुत्र हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, संबंधी हो, उन सबको सुख कैसे मिले। वे अगर आपको दुख दे तो प्रसन्नता होनी चाहिए, अगर सुख नहीं दे तो कुछ विकार आना नहीं चाहिए। घर का कोई कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊ, बताओ कितनी बात है। घर वाला कोई कहना नहीं माने, ऊंधा चले तो खुशी मनाऊ, बड़ी आनंद की बात है। ये देखते तो मामूली बात है, बहुत बढ़िया बात है। दोनों में एक तरफ वृत्ति लगती है, या तो अपने लिए कुछ ना करें या फिर दूसरों के लिए करें, तो फिर अपने लिए कुछ ना करना इतना बेहतर नहीं है। एक कर लो, एक कर लो, एक कर लो। वास्तव में तो ऊंचे तो सुख कुछ ले रहा है, वो समझ में नहीं आवेगी, और सबको सुख देना ये समझ में आ जाएगी। ये एक ही करो, एक ही करो, तत्परता से सबको सुख कैसे हो, दोनों आ जाएगी, जब समझो में आ जाएगी, कठिनता भी नहीं होगी। अपने सुख लेना ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, अकल में नहीं बैठेगी बात। अपने साथ जिनका संबंध हो, संसर्ग हो, उनको कैसे सुख पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, आपके सामने उनको दुनिया के दुख की बात नहीं कहता मैं। बढ़िया बात तो इतनी है कि किसी को दुख मेरे से न हो, ये गहरी ऊंची बात ये है। सुख पहुंचाने में तो परिश्रम भी करना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा, पर मेरे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे केंद्र मात्र भी, ये बात बहुत ऊंची है। करो तो ये है ऊंची बहुत। जैसे कहीं हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई और मुसलमान ज्यादा मर गए, हिंदू कम मरे, तो वो सुनकर के और दुख होता है, और मुसलमान ज्यादा मरे तो मन राजी होता है। तो हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, सुख चाहते, ये सिद्ध नहीं होगा। दुख हो तो दोनों को बराबर होना चाहिए, और नहीं हो तो ना हिंदू का हो ना मुसलमान का हो। हमारी संप्रदाय के आदमी जो साधु संप्रदाय आदि है, ये जो आज संप्रदाय नाम धरा है, वे बिल्कुल झूठा है। हिंदू और मुसलमान ये संप्रदाय नहीं है, ये समुदाय है। संप्रदाय तो हमारी गुरु परंपरा की वो संप्रदाय होती है, ये संप्रदाय नहीं है। ये इसको संप्रदाय नाम दे दिया कांग्रेस ने, हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय का है। संप्रदाय तो वो है, जैसे हम साधु है वैष्णव है, तो हमारी वैष्णव परंपरा ये हमारी संप्रदाय है। सही है तो सही है, या संप्रदाय है तो संप्रदाय किसका नाम है? ये संप्रदाय हिंदू संप्रदाय थोड़ी है, परंतु संप्रदाय कहते हैं कोई बात नहीं, संप्रदाय कह दो, कुछ भी नाम धर दो। नाम धरने में कोई हमारा आग्रह नहीं, परंतु सबको सुख कैसे पहुंचे, केवल किसी को दुख न पहुंचे, इतनी बात में सुख पहुंचाने में तो भाई परिश्रम करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। अरे किसी को दुख नहीं पहुंचे इसमें कुछ खर्चा रनसंग मात्र का नहीं है, कोई परिश्रम करना नहीं है, कोई पसीना नहीं आता है, परंतु प्रभाव उसका बहुत विशेष पड़ेगा। कभी किसी का अनिष्ट मन से भी नहीं चाहते हम, किसी के अनिष्ट में अगर खुशी हुई है तो अनिष्ट नहीं चाहते, ये सिद्ध नहीं होगा। अनिष्ट चाहते किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते, इतने मात्र की बड़ी भारी महिमा है। उपाय तो ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, संतों से सुना है, गीता में पढ़ा है, रामायण में सर्वभूत ही थे रता गीता में आता है दो बार, और पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर पीड़ा ना जबान से देवे, ना शरीर से, ना मन से, किसी का बुरा कभी चिंतन न करे। मैंने तो संतों के वचन यहां तक सुने पढ़े हैं कि कोई बुरे से बुरा आचरण करता हो और हमारा संबंधी नहीं हो, चाहे शत्रु ही हो, पर मन में दुख होना चाहिए कि बुरा आचरण ये न करे, बैठे बैठे आप दुखी हो जाओ। बड़ी गुप्त सेवा है दूसरों की, कौड़ी एक खर्चा नहीं, शरीर का परिश्रम नहीं, केवल भीतर का भाव। और दूसरों को सुख पहुंचाने में तो शरीर का परिश्रम भी होगा, खर्चा भी होगा। केवल ये दुख है, कोई बड़ा सा पाप कर रहा है, राम राम राम, ये पाप नहीं करते तो बड़ा अच्छा था, ये पाप से बच जाते तो बड़ा अच्छा था, ये ऐसा पाप नहीं करते तो बड़ा अच्छा था। इसलिए आपके मन में चिंता लग जाए पापी के प्रति भी, दोषी के प्रति भी, तो उसी सेवा हो गई। इतनी बिल्कुल बात है। हाँ, पापी पर प्रभाव पड़ेगा, आप पर पहले प्रभाव पड़ेगा, पहले तो आप पर पड़ेगा, उस पर भी पड़ेगा। आप पर पहले पड़ेगा कि ये दुख किसी ने पापी न होता, अन्याय नहीं करता, तो आप उनके हितेशी हो गए, सर्वभूत हिते रता है, ये वृत्ति आप में आ गई, उसकी हित करने की रति है आप में, प्रीति है, उसके पाप देकर आपको जलन होती है, दुख होता है, ये क्यों दुख में पड़ गया, तो आप उसकी हित की रति है, उसका हित होगा और आपका बड़ा भारी हित होगा, आपका बहुत बड़ा हित होगा और उसका भी हित होगा। तो उसका हित ऐसे होगा कि वो वृत्ति उसकी रहेगी नहीं। जोधपुर की बात है, आपस में खटपट थी, तो मैंने उनसे कहा, एक सज्जन से, कि आप सुबह शाम उनके प्रतिमा करके मन से दंडोद कर लिया करो और ये इसमें दुख दो नहीं रहे, ऐसा विचार करो। तो कुछ करने के बाद वो मिले तो कहा कि बड़े प्रेम से मिले वो आदमी, बहुत प्रेम से मिले, जो खटपट दिया आपस में। एक स्त्री को मैंने कहा था, उस बहन ने अनुसरण किया कि नहीं पता नहीं, हमें याद नहीं, मैंने ये कहा था कि ये मानते ही नहीं, मेरा कहना मानते ही नहीं, तो मैंने एक प्रयोग बताया, ये जब सोते रहे, नींद आई हुई हो, तो उनकी श्वासा में सामने कह दो, आप तो अच्छे हो रहे हो, आप तो बड़े पवित्र हो रहे हो, भावना भी ये रखो और बात भी ये कहो, आपके आचरण बड़े शुद्ध हो रहे हैं और भीतर में भी ये शुद्ध हो रहे हैं, पहले अशुद्धि थी अब ये जा रही है, यूं कह दिया करो। वे नींद में सोए, पता ही नहीं उनको, आपको आपको भी पता है और किसी को पता ही नहीं, उनके स्वभाव सुधर जाएगा। करके देख लो क्या बात है, आप करके देखो, हृदय से अपनी भी दुर्भावना मिटा दो, भीतर की दुर्भावना रहते हुए काम नहीं होगा। एक को मैंने ये बात बताई थी कि लड़का कहना नहीं मानता तो उस लड़के को भगवान के सुपुर्द कर दो, बिल्कुल ममता चाह दो और भगवान दे दो, शुद्ध हो जाएगा। जैसे ठाकुर जी के प्रसाद चढ़ाने पर बड़े लखपति करोड़पति भी हाथ पसारते हैं कणका के लिए, तो क्या चीज हुई? क्या मिठाई नहीं मिलती है उनको? वो ठाकुर जी का हो गया। इस तरह से आपके हृदय से ममता बिल्कुल निकल जाए, ठाकुर जी हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उसके आसन पवित्र हो जाएंगे। आप करके देखो, आप मैं कोई भाई बहन करना चाहे तो करके देखो। अब ये ठाकुर जी का है, मरे तो मेरी चिंता नहीं होगी, ये ठाकुर जी का हो गया, हमने ठाकुर जी दे दिया। जैसे मुसलमान है ईसाई है, ऐसे एक हमारा ये भी है ठाकुर जी का। मुसलमान सब ईसाई है, सब भगवान के हैं, पारसी अवधि सब भगवान के हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसे अपने बच्चे में भी ऐसी भाव हो जाए, अपनी स्त्री में भाव हो जाए, पति में ऐसा भाव हो जाए, हृदय से भगवान के दे दो, उनके सुख में दुख में हमारा असर नहीं पड़े हमारे पर। सच्चे हृदय से हमने भगवान को दे दिया, शुद्धि आ जाएगी, भगवान की शुद्धि आ जाएगी। वहां आपकी ममता है, ये ममता रूपी मल है, गोस्वामी ने दिखा ममता मल नहीं जाए, बुद्धि सिरावे किया न घृत, ममता मल चली जाए। वो ममता आप रखते हो, सुधार करना चाहते हो, नहीं होगा। क्यों मल लगाते हो आप? मेरा सुर शुद्ध, मेरा सुर ठीक हो जाए, नहीं होगा। मेरा मल तो लगा दिया आपने, शुद्ध कैसे हो जाएगा? ये तो आता ने रामायण में पढ़ा होगा ना, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। तो ममता मल बताया है ना, वो मल तो लगाओ और शुद्ध करना चाहो, क्या शुद्ध करने की रीत है ये? देखो हम लोगों की दृष्टि ये है कि भगवान को दे दे तो शुद्ध हो जाए, हम कहते हैं आप ममता हटा लो शुद्ध हो जाएगा, अपना मल दूर कर दो उससे। वो ममता जितनी ज्यादा होगी उतना वो खराब होगा, ये बात तो प्रत्यक्ष है। जिस बालक का मोह ज्यादा होता है माँ का, वो बिगड़ जाता है। सुतो लालनाथ, अत्यंत लाल रखने से थोड़ा बिगड़ जाता है, सच्ची है झूठी? तो अंतिम लाड क्या गया, अपना मोह है ज्यादा, तो जितना मोह करोगे उतना वो अशुद्ध हो जाएगा। मैं तो कहूँ कृपा करो, होगा नहीं है तो मैं भी नहीं कहता, आप भी जानते हो, परंतु आप अपने मन को अपना न मानो, अपनी इंद्रियों को अपनी न मानो, अपने प्राणों को अपना न मानो, शरीर को अपना न मानो। अपना न मानने मात्र से शुद्ध हो जाता है। मैंने कई बार ये दृष्टांत दिया है कि एक साधु किसी घर में गए भिक्षा के लिए, वहां देखा तो एक आदमी अपनी रसोई बना रहा है। एक ही आदमी है, मजदूरी करता है, रसोई बना ली, भोजन कर लिया। अब वो एक को देखते ही साधु के मन में विचार होगा कि एक ही आदमी ने रसोई बनाई है, इसमें से रोटी लेना ठीक नहीं है, परंतु पीछे चले जाए ये भी ठीक नहीं, दुख होगा। तो साधु के भी दया आई कि कुछ दे दे, बड़ा अच्छा है, देना चाहे तो थोड़ा दे देगा, इतना सा दे दे, क्यों 5-7 10 के बाद रोटी एक दो रोटी को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मेरे एक आदमी में तो फर्क पड़ेगा, तो दोनों को संकोच होगा। फिर भी वो संत थोड़ी ले लेगा, अरे वो रोटी दाल भात अपना ले लिया थाली में, और भोजन के लिए तैयार हो गया। अब उतनी शुद्धि नहीं रही जैसी रसोई में पड़ी शुद्धि थी, अब थाली में परोसने मात्र थे उतनी शुद्धि नहीं रही, अब देने में भी संकोच होगा, साधु को लेने में भी संकोच होगा। अब उसके बाद में जब ग्रास बना लिया और उसमें आ जाए, वो तो कह ही नहीं सकता महाराज आप ले लो, अरे साधु ले भी नहीं सकता, अरे मुंह में छुआ दिया तो और चबा लिया तब, अरे दूजे दिन जितना नजीक आपने खींचा उतनी अशुद्धि, महान अशुद्धि आ गई, अरे वो टट्टी फिरिया हुआ जंगल में कुछ महीनों के बाद में मिट्टी हो जाएगी, बर्तन मांजो उसके द्वारा। त्याग में इतना सामर्थ्य है, त्याग से आपकी उन्नति होती है और त्याज वस्तु शुद्ध हो जाती है, और ग्रहण करने से आपका पतन होता है और वस्तु अशुद्ध हो जाती है। कितनी विष्णु बात है, आपका कल्याण हो जाएगा और वस्तु शुद्ध हो जाएगी। आपने सुना होगा, मैंने सुना है, संत महात्मा का कभी शरीर चला जाए तो हमारे थोड़ा टुकड़े कपड़े का टुकड़ा भी मिल जाए, कुछ महात्मा की बात मिल जाए। एक जगह संतों की देखी तपना की, वहां पर राख उठा ले गए लोग, अब मसाड़ों की लाख कौन रखे। मतलब वो त्याग है, त्याग से शुद्ध हो जाती थी। मुर्दे का कपड़ा आप दिए जाए तो कोई ले होगा, स्वीकार करोगा, पर जिसमें आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, संत है, उन्हें थोड़ा टुकड़ा तो अपनी पूजा में रखेगा। क्या बात है, त्याग से स्वतः शुद्ध हो जाता है, त्याग से खुद का कल्याण हो जाता है और वस्तु शुद्ध हो जाती है, और ममता करने से मन लग जाता है, वो अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। अपने सुख के लिए, भोग के लिए, अपने आराम के लिए पकड़ लोगे महान अशुद्ध हो जाए चीज, ममता मात्र करने से। वृंदावन की बात आपको सुनाई है, फिर याद आ गई सुना दू। वृंदावन में धोबी गली में महाराज का स्थान है, निम्बरक संप्रदाय के, क्या नाम, हंसदास जी महाराज थे, मैंने दर्शन किए कोई 90 साल में, 89 साल में, और शरीर नहीं है उनका, तो वे हंसदास जी महाराज कहते थे। उन्होंने चिमनराम जी से कही, चिमनराम जी मेरे से कही, यहाँ रस्ते पर एक आदमी बैठा पैसा मांगता था, तो पैसे मांग मांग रुपये पैदा कर दिया, रुपये करके मोहर पैदा कर दिया, केवल बैठे बैठे ही तो हो गया बीमार। घटी हुई घटना बताई उन्होंने, हंसदास जी बाबा जी ने वृंदावन में भी प्रतिष्ठित थे, कई मानते थे श्री जी का साक्षात दर्शन हुआ है, ऐसा मानते थे। और हंसदास जी महाराज निम्बारक संप्रदाय की हंस संप्रदाय है। ब्रह्मा जी के सामने जो सनकादिकों ने पूछा, हंस ने आकर उपदेश दिया, उस संप्रदाय में रहने वाले वे निम्बारक संप्रदाय के हंस संप्रदाय है, जो उनका हंसदास जी नाम था। तो उसने वो ले लिया और मोर बना ली। फिर ज्यादा बीमार हुए तो कहा मेरे हलवा खाने की मन में पतला पतला हलवा बना दे दू भाई, अब शरीर तो जड़ वाला, अब तुम चले जाओ। वो हलवे के लपेट कर मोरंग खा गए, मोरंग गिट गए। तो वैष्णव साधु थी, दाह क्रिया करो भाई, उसको स्नान व्यान करा कर दाह क्रिया करी। दाह क्रिया करने के बाद में दूसरे में देखे तो सोना पड़ा वहां पर, चमकता है भाई, सोना कहाँ था, हमने स्नान करा दिया साफ, तो कहते ये पेट में था, वो रह गया सोना, तो क्या किया जाए, कि ठाकुर जी के भोग लगा दो, साधुओं की पंक्ति कर दो। तो वो ले करके और भोजन करने की तैयारी के सामान लाकर हलवा पूरी साग बना दिया, बना दे ठाकुर भोग, संतों को निमंत्रण दे दिया। अब संतों के जो पुरुष है तो जैसे मुर्दा जलता और गंध आवे, ऐसी गंध आती थी उस समय अन्न में, किसी ने खाया नहीं साधु ने, कभी ठाकुर जी भोग नहीं लगाए तो फेंक दिया, ऐसे कब दिया यार। जो माया में रह जाए वासना बहुत अशुद्ध चीज होती है, बहुत अपवित्र चीज होती है। अन्न में गंध आवे विचार करो, सोना जिक्र दे दिया, अन्न खरीदा बढ़ाया, उस अन्न में गंध आई। जो ममता है, मेरापना है, बहुत अशुद्धि है वो। अरे मेरापना नहीं हो तो संतों के पास क्या चीज होती है, वृंद त्यागी है, अपनापना नहीं है, तो वो शुद्ध सतह ही। संसार में बड़ी बड़ी मिले हो वो भी मालिक न रहे तो उसका मालिक तो सरकारी बनती है कि नहीं, ऐसे कोई अपनी नहीं मानता तो वो चीज की हो जाती है भगवान की। अरे अर्पण करम तो कहना ही क्या है, स्वतः चीज शुद्ध हो जाती है। जितनी जितनी आप ममता छोड़ते चले जाओ, आप खुद आपका कल्याण हो जाएगा, वस्तु शुद्ध हो जाएगी, निर्बल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और जितनी जितनी ममता करते जाओ, चीज कोई बढ़ेगी नहीं, फायदा ज्यादा होगा नहीं, आपका भी पतन होगा, वस्तु भी अशुद्ध हो जाएगी। इसी बात है, भीतर से हमारा नहीं है, ये ठाकुर जी का है। घर में जितनी चीजें हैं, मैंने कई बार कहा है, आप एक मजाक समझते होगा भाई, अनाज पर, चीनी पर, चावल पर, घी पर तुलसी दल रख दो, छोरा छोरी पर भी रख दो, घर पर ही रख दो, समान पर, और सच्चे हृदय से भगवान के अर्पण कर दो। फिर अपना मत समझो, ठाकुर जी का है, रक्षा करो, पालन करो, सदुपयोग करो, बड़ी सावधानी से, पर अपना मत समझो। देखो आपका अंतर कितना शुद्ध होता है, अरे क्या पैसा लगता है इसमें, क्या खर्चा होता है, पर बड़ा भारी काम हो जाएगा। अब जी है नहीं, सबका सब लूट जाए तो कोई चिंता नहीं, बहुत धन बढ़ जाए तो कोई आनंद नहीं। ठाकुर जी की बढ़ गई, बड़ी अच्छी बात, नुकसान ठाकुर जी को हो गया, भाई हमने कब का फल तो नहीं रखना है। ऐसी विलक्षणता स्वतः आ जाती, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के तत्काल ही शांति होती है। अरे चट्टी पेशाब का त्याग करने में भी शांति मिलती है, जो गंदी चीज है। तो कोई कोई उपाय, तो उपाय ये है महाराज, अपना पन उसमें छोड़ दो, अपना नहीं है, अपना नहीं है, ठाकुर जी का है। अपना पन छोड़ने मात्र से शुद्धि हो जाए, और भगवान को दे दिया, भगवान की होगी भाई, ये हम हमारी चीज नहीं है। इसके लिए कटा लग जाए, रो तो भगवान रो, हम क्यों रो, हमारी तो है नहीं चीज। कन्या को आप दहेज दे देते हो तो वो तो कन्या का धन हो गया, अब आपका नहीं रहा वो, तो अब उसी चिंता करे तो कन्या करो, हमें क्या बदला है, हमने तो पुत्री को दे दी, बस हमारा नहीं है। ऐसे भगवान को दे दो। मैंने तो ये बात भी कही है कभी विरोध में, कि ये भगवान की प्रकृति है, ये प्रकृति का ब्याह कर दो भगवान के साथ, और जो प्रकृति की चीज है ये दे दो दाजे में भगवान। प्रकृति की चीज कोई हमारी नहीं, हमारे ठाकुर जी है, प्रकृति की कोई चीज हमारी नहीं है। हमने दहेज दे दिया, लड़की का ब्याह कर दिया भगवान के साथ, और दहेज दे दिया सब, ना हमारा घर है, ना हमारा धन है, ना हमारा कुटुंब है, ना हमारा शरीर है, ना हमारे प्राण है, ना हमारा मन है, ना हमारी बुद्धि है, ना हमारा अहम है, हमारा है ही नहीं। कितनी बढ़िया है, ऐसा वर मिलेगा नहीं, बर की शादी कर दो, सब दे दो ठाकुर जी को, भैया हम तो कन्या को दे दिया, कन्यादान कर दिया, कन्यादान साथ साथ सब चीज ठाकुर जी को देते, अब लेंगे तो प्रसाद मात्र लेंगे, वो भी पवित्रता से प्रसाद। देखो आपके दृष्टि है नहीं, ये बताओ, केवल मैं ही कह दूं ऐसी बात नहीं, आप भी विचार करो। दुनिया की चीजों के लिए आपकी चिंता होती है क्या, अपनी मानी उनकी होती है? मैं तो ये भी कहता हूं कि मुक्ति ज्यादा तो आपको हुई हुई है, हजार दस हजार पचास लाख दो लाख तो रुपया है, एक दो मकान है, इतना का त्याग कर दो, और तो त्याग किया ही आपने, दुनिया का धन आपका नहीं, दुनिया के घर आपके नहीं, दुनिया की जनता आपकी नहीं, दुनिया को कोई आपकी नहीं, वो तो ठाकुर जी को दिया ही है, अब थोड़ा सा और बाकी है, जो अपना मानता है वो दे दो, बस निहाल हो जाओगे। सर्वसुदान है ये, सर्विश्वजित माचर रे यज्ञम सर्वस्व दक्षिणम, ये सर्वस्व दक्षिणा है सबका, सर्व आपके पास जितना है, इतने लाखों का है, हजारों का है, सैकड़ों का है, जैसा अपना है वैसा दान पुण्य होता, करोड़ वाला करोड़ देने से होता है, हजार वाला हजार देने से एक ही पुण्य होगा, कोई ज्यादा रुपयों का ज्यादा पुण्यों का ही नहीं है। अपनी ममता छोड़ने से पुण्य होता है। तो ममता एक खिलौने में रख लो चाहे करोड़ रुपए में रख लो। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से धर्म बताए हैं, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वेश्यों के, शूद्रों के, गृहस्थों के, ब्रह्मचारियों के, गृहस्थों के, वानप्रस्थों के, सन्यासियों के, स्त्रियों के, जैसे नौ प्रकार के धर्म का वर्णन किया। और फिर सन्यासी के धर्म वर्णन किया, उसमें बहुत विशेषता बात बताई। तो वहां प्रश्न आया कि महाराज कोई गृहस्थ में रहता हुआ ही वह सन्यासी त्यागी है उनकी पदवी को प्राप्त करना चाहे तो कोई उपाय है? नारदी का है उपाय है। तो वहां वो श्लोक है, मेरे को याद है, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्व ही देहिना, जिनसे जठरम मानो निर्वाह हो जाए, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, रहने के लिए जगह, इसके सिवाय अपनी नहीं है। यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्व ही देहिना, अपना है। अधिक यो भी मन्यता, जो अधिक को अपना मानता है वो चोर है और डंडा पड़ेगा, सस्तेनो दंड मर रही है। तेरे निर्वाह की चीज तेरी है, दूसरी तेरे कैसे हुई? अब मरेगा तो कुछ साथ में चलेगी? तो निर्वाह मात्र के सिवाय अपनी चीज कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। चाहे लाखों करोड़ों रुपयों का आप व्यापार करो, रक्षा करो, पर अपनी मत मानो। निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति, गीता कहती है। निर्मम हो जाए, निरहंकार हो जाए, अहम भी नहीं। अरे अहंकार रख के शरीर को रख लोगे, ये तो जरूर छूटेगा ही, तो छूटेगा ही जरूर ही, उसको छोड़ दो तो न्याय देगा, छूटने से कल्याण नहीं होगा, मर जाओ कल्याण नहीं होगा, त्याग से कल्याण हो जाएगा। ममता है, ये जितनी ममता है उन चीजों को साथ ले जाओगे, ममता रख सकते हो, तो ममता छोड़ दो, बैठे बैठे ही चुपचाप किसी को मालूम ही मत पड़ने दो, लोगों को समझाते हो गिरज तैयारी की ममता है, अपनी ममता बिल्कुल उठा लो, क्योंकि ममता ने वियोग तो होगा, ममता रहेगी नहीं, तो अपनी ममता छूटने वाली है, उसको हृदय से छोड़ दो तो क्या घाटा पड़ता है आपको, क्या नुकसान होता है? निर्ममो निरहंकार है, तीनों में, कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार आया, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार आया है, और ज्ञान में निरहंकार निर्मम आया है। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग सिद्धि हो जाएगी, ज्ञान योग की सिद्धि हो जाएगी, भक्ति योग की सिद्धि हो जाएगी, कर्मयोग की सिद्धि हो जाएगी, गीता माया है। अपनी चीज जा ही रही है, जातियों को अपनी मत मानो, अपने से छूटने वाली है, छूटेगी सब, एक धागा भी आपके साथ रहेगा नहीं, परंतु ममता रखने से दुख पाना पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। यार अपना पन छोड़ दो, अरे सब चल जाओ, फिर सब रह जाओ, उपाय है, ये उपाय है, शायद मैंने पढ़ा है वो तो आपको बता दिया। अब ये स्वाय बढ़िया हुए तो आप ढूंढ लेना, और मेरे को आज मैं कह दूंगा, कोई आप जाए वहां ही कृतकृत्य हो जाओगे। प्राप्त प्राप्त तीन बात है, कृतकृत्य, प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य, तीन शक्ति है, जानने की, करने की और मानने की। ये तीन शक्ति आपकी पूरी हो जाएगी, ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना मानना बाकी रहेगा। ये गीता के अनुसार से है, हिम्मत करो, में बात क्या है, हिम्मत करो तो वो असंभव बात नहीं है, कठिन बात नहीं है। जी जो छूटेगी उसको छोड़ना है, रहती हो तब तो ये भी छोड़ ले तो हमारे घाटा पड़ जाएगा, ये तो छूटेगी जरूर जरूर जरूर, अब संदेह नहीं है, जो छूट रही है उसको हृदय से छोड़ दो, हमारी नहीं है, घर में पड़ी हुई। आपकी कन्या घर में बैठी हुई भी है पर चिंता मिट गई, ब्याह कर दिया, अब कन्या आप पार बैठी, पर उस कन्या की चिंता है क्या? और जब तक संबंध न हो, बहनों माताओं में नींद उड़ जाती है, छोरी बड़ी हो गई, क्या करें कैसे करें, रात में नींद नहीं आती। और अच्छा घर भर मिल गया, कन्यादान कर दिया, अब बेटी बैठी है वहां मौजूद, अब क्या चिंता है क्या, फर्क क्या पड़ा, अब कन्या हमारी नहीं, हमने बेटी को ब्याह दिया। तो ये बताओ दे देने से चिंता मिटती है कि नहीं? सबका अनुभव है, कितनी पुत्री की चिंता होती, पुत्री इति जाता महती ही चिंता, कसने ही प्रदेये इति महान वितर्क, नीति में आता है, क्या करे, एक पुत्री जाती, एक पुत्री पैदा होगी, बड़ा दुख होगा, या गर्भ गिरा देती है, इतना डरती है, यार तुम अपने नहीं मानो, तुम क्यों पाप करो, घोर पाप, अपने नहीं है, वो भी अपना भाग लेकर आई है, आपके भरोसे नहीं आई है, आप क्यों पाप में फंसो, मुफ्त में। उस बेटी का खुद का भाग्य है, मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, व्यापार में किया, उसको पैसे लगे, आना पाई सहित पूरा पुत्री के ब्याह में लगे, जितना आया वो पूरा लग ना, तो बाकी बचा तो कभी हुआ हिसाब है ठाकुर जी की, मुफ्त में कैसे करेगा, अन्न कहाँ खाएंगे, कितनी अकल खराब हुई है, आश्चर्य की बात। वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां जल बरसता है, मनुष्य ज्यादा होगा वहां उनका प्रबंध नहीं होगा, मनुष्य भगवान की इतना अंधे है, ना हक कोरा शुद्ध पापों में निखालस, पापों ही पापों में फंसना है, पाप पाप करना है, नरकों में जाना है, सिवाय नरकों के कुछ नहीं मिलेगा, सरकार देंगे सुविधा हो जाएगी, सुविधा नरक तैयार हो, इसमें संदेह नहीं है, नरक की सुविधा हो जाएगी, हाँ नरक की सुविधा हो, बढ़िया बढ़िया, और कुछ नहीं कर सकूंगा, नरक ही तैयार कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। महाराज एक बहन के दो बालक तो सुनिया है, अभी भीनाश्रम ने पांच बालक हुआ, एक के पांच, एक के साथ में पांच बालक हुआ, एक बहन के बेलरा दो बालक हुआ करे, बेला कह बेलरा बालक, दो बालक पैदा हो गया, दो बालक में बड़ा जवान भी देखे, दो बालक बड़ा, वो नर नारायण करते, एक हमारे चाकू भेर अजल सिंह जी ठाकर की बाई थी कृष्ण बाई, उसके दो बालक हुए, तो छोटे बड़ा देखा जवान है, एक पद्मश्री जी है, एक नामदा है, अभी भी जवान है, तो दो बालक हुए, ऐसा मैं जानता हूँ, अब तीन हुए, चार हुए, पांच बालक हुए एक साथ, आप रोकते हो ये, उसने इतनी तीन खुलती पहले सुना नहीं मैंने, दो बालक हुए सुना नहीं, अभी बिना समय सुना पांच बालक, अब क्या करोगे, जीवित हैं, नहीं एक तो मर गए, चार थे, कितने भाई, क्या ढंग है, चार हुए थे तीन जिंदे, जयपुर के पास पांच में कितने जिंदे हैं, था जयपुर के पास में गांव, पांच हुए, पांच में से तीन जिंदा है, दो मर गए, दो दो तो जीते मैंने देखे, अच्छे जवान हो गए सब, दोनों नरनारायण जी आते थे ना अपने वहां सत्संग में, ऋषि के स्वर्गों में, वो बोलते थे ये बैठ गया, ये बैठ दो नहीं, मैं बोलते बोलते सब ये बोलना शुरू कर दिया, ये बोलते बोलते मैं बोलना शुरू कर दिया, दोनों व्याख्यान देते थे, कपड़ा कासा कपड़ा था, ब्राह्मण बालक थे दो संन्यास, तो नरनारायण कहते थे अब सब लोग नरनारायण कहते, नरनारायण क्या है, ये तो सच बोनी है, मानसंडा सजावा है, मांस खाना जावे है, अंडा खाना आवे है, मदिरा पीना सा जावे है, जिनों को दर्शन को आवे है। पतन में जाने वास्ते नरकों का रास्ता तो बड़ा सीधा मालूम है, बचने का रास्ता मालूम नहीं है। एक दूसरा कह तो मानते नहीं है यार, खुद को मालूम नहीं है। कैसी बात है, सच नहीं आवे। रोटी खाते हो, पानी पीते हो, टट्टी पेशाब जाते हो, कपड़ा ओढ़ते हो, आवश्यकता है, बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। शुद्धि जब आवश्यक, क्या आवश्यक क्या समझे बताओ। नहीं तो बड़ो भारी पुण्य करे ऐसा, जो इतने पुण्य है जो कोई पाप नहीं लाग गया। रात दिन क्या करते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वास करे, अगर जिन्हे उन्हें पाप लग गया तो बड़ा शुद्ध है पाप को बचने वाला आदर्श। माता भी कहती है, सेठ जी ने जैसा कहा था, सेठ जी के सामने चला कि लड़का जने लीज मेरे सर मर गया, सेठ जी 3 वर्ष कितना मैं कहता हूँ 3 वर्ष तो नहीं मरेगा, ले दे दो कुछ जहर है जने मर जाएगा। चोटी माताएं काट लेती है, चोटी माताएं छोड़ा तो रहने देते नहीं स्कूल के, लूंगी पहन लेते हैं, चोटी काट लेते हैं, मुसलमानों के चोटी कटिया हो गए। वो तो माता सही है, जिन्हें वो सही नहीं। कन्हैया को दूध पिलाती है यशोदा मैया, बेटा दूध पी ले, नहीं देख तो दूध पी ले चोटी बढ़ जाएगी, दूध पी लिया कन्हैया ने, फिर पूछा मैया चोटी बढ़ी तो नहीं गई, अब छोटी के इतना लोभ है कन्हैया के, तो दूध पी ले छोटी बढ़ जाएगी। आपको मालूम मेरे को तो याद है, मेरे को कहा दूध बढ़ जाए छोटी बढ़ जाएगी, जो पी लो दूध पी छोटी बढ़ जाएगी, वो छोटी काटे आजकल, ये हमारे बचपन की बात है, दूध पी लो छोटी बढ़ जाएगी, छोटी बढ़े सब बढ़ेगा, दूध में तो सब छोटी बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा सब बढ़ेगा, मन चोटी का दूध चोटी बढ़ जा रहा है, दूध पी लो। कन्हैया कहते माँ देख चोटी बड़ी तो बनी गई, दूध तो पी लिया, वो चोटी कटा देती है, ये माया काट देती है, ये माया बोलती थी, माता की भाषा है ये, देख बेटा दूध पी ले तेरी चोटी बढ़ जाएगी। इस लोग से दूध पी ले बालक, विनाश काले विपरीत बुद्धि, त्याग शांति रनंतरम, त्याग की अनंतर तत्काल शांति है। मैंने एक माई की बात सुनाई थी, बाबा जी बैठे थे, एक माई पहुंची, महाराज केला लाओ लोगे, क्या मैया क्या केला लें, हमारे मन में बड़ी खटपट हो रही है, क्या हम केला लें, तो महाराज वो भीतर जो पकड़ी है बात छोड़ दो लो, महाराज संत राजी हो गए, वो खटपट छोड़ दिए, केला मिल गया, केला दे गई शिक्षा दे गई, गुरु आ गई हो तो कहती बढ़िया, महाराज मन की पकड़ छोड़ दो, अलो केला दो खा लो, कितनी भी लिख लू बात, मन में पकड़ी है उस बात, दुख हो रहा है छोड़ो, दुख हो गया, तो आप कोई ना कोई पकड़ लो भी तो दुख पाते मुकुद में, यार होना तो जहां कुछ नहीं सिवाय दुख के और कुछ मिलने का है नहीं, मिलने वाली तो जरूर मिलेगी, नहीं वाली बस नहीं मिलेगी, आपके दुख के चिंता के अधीन कुछ नहीं है। गहस्म दी हम नहीं तो पते हमारा है, वो दूसरा कैसे हो जाएगा, जो हमारी चीज हमारे को मिलेगी यार हमारी है ही नहीं तो कैसे मिल जाएगी, कैसे ठहर जाएगी, कैसे टिक जाएगी। इस वास्ते अपने जो जड़ चीजों से सुख चाहते हैं आराम चाहते हैं व्यक्तियों से वस्तुओं से, ये पाप है, ये पाप है। जो सुख नहीं चाहते हैं सुख देते हैं, ये बड़ा भारी पुण्य है। अपने सुख नहीं चाहते भाई। अब सुख मिलेगा, अब संतों का तो ऐसा अनुभव है, त्याग से नया प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध है पहले का वो तो है ही, परंतु जो हृदय से त्याग कर देता है उसके नया प्रार्थ बनता है, नई नई वस्तुएं मिलती है और सब दरवाजे खुले हो जाते हैं। ऐसी बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। कितनी विदुषण बात है, पैसे पर विश्वास न रखे, पैसा पास में भोग के सुख के लिए न रखे, लोभ न करे, न्याय युक्त काम करे और चाह रखे नहीं तो नई वस्तु आवेगी। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, नई नई चीज आती। करके कोई देख लो साधु, आप अनुभव करके देख लो साधु, अच्छा मत रखो, चाहना मत रखो। चाहना रखते हैं तो वस्तु को पकड़ लेते हैं भीतर में कि हमारे घड़ी चाहिए, हमारे अमुक चीज चाहिए, कंबल चाहिए, उसको पकड़ लिया। अरे अपने छोड़ दिया, बिना अपने कुछ नहीं चाहिए, जो राम जी रखेंगे वही अच्छा, अपने कुछ नहीं चाहिए। वो इच्छा आपकी जरूरत पहुंचेगी लोगों में, वो नहीं आती जा जाएगी। तो इच्छा करके बाधा देना है। आप इतने बैठे हो, आप दान पुण्य करोगे तो अच्छा ब्राह्मण अच्छा साधु त्यागी देकर करोगे, रागी भोगी देकर करोगे? अगर ऐसा दान करना हो तो डाकू है उनको दान करना चाहिए, वे पैसों के लिए आदमी के कत्ल कर देते हैं, उनको देना चाहिए। दान के पात्र भूख है उन ज्यादा, चोर है डाकू है, उनको दान दिया करो आप, क्योंकि उनको रुपयों की जरूरत ज्यादा है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल पिलाने का पुण्य है, तो धन के लिए दूसरे की हत्या कर दे इतना धन है उनको ध्यान चाहिए ज्यादा। जयदेव कवि हुए गीत गोविंद बनाने वाले, जयदेव जी बड़े नामी पंडित थे संस्कृत के, तो गोविंद गीत गोविंद बनाया आपने। वो एक राजा के यहाँ रहते थे, राजा बड़ी भक्ति रखते थे, बहुत भक्ति रखते थे। तो वो जाने लगे तो महाराज को कुछ धन दिया। पंडित जी ने कहा महाराज हमारे धन नहीं चाहिए, साधु को ब्राह्मण को भिक्षा पाल लेंगे, भगवान की आज्ञा से एक ब्राह्मण के नाक साथ शादी करी, भगवान की आज्ञा हुई ना, तो विवाहित थे। राजा ने बहुत ज्यादा आग्रह किया, ले लिया। तो गए तो बीच में पता लगा डाकुओं को, तो चार डाकू आए, चार डाकुओं ने आकर के धन तो छीन लिया, और जंगल में एक कुआं था उसमें हाथ काट लिए और जंगल में कुआं था डाल दिया कि ये राजा के प्रेमी है, राजा बदलता है, पता लगे तो हमारे दंड देगा, इस वास्ते कुएं में सुंदर पड़े मर जाए तो अच्छी बात है। दैव योग से वही राजा गए वहां जंगल में कि भाई जल कहाँ हो, तो कुएं में देखा तो कुएं में जंगल नहीं है, नीचे बैठे हुए। तो पंडित जी बोले कि भाई जल नहीं है कुएं में, तो कहते पंडित जी यहाँ कहाँ बोलते है भाई, सेवा करते हुए जान राजा को कहा महाराज पंडित जी कुएं पर है। अच्छा बाजी जो बड़े निकाले हाथ कटे हुए, महाराज ये किसने किया? कि भाई ये तो किसने किया, बड़ा ठीक किया है, हमारे मित्रों ने किया है। कि महाराज कौन है बताओ आप, हम उनको दंड देंगे। कहना दंड नहीं देना है, वो तो क्रियात्मक उपदेश दिया है, मेरे को बड़ी शिक्षा दी है, मेरा भला किया है। अब क्या करे राजा, ले गए मलम पट्टी करी रहे, ठीक हो गए। एक दिन देखा साधु का वेश बनाए हुए चार ही डाकू जा रहे थे, तो पंडित ने कहा कि राजन तुम देना चाहो तो ये जो चार जा रहे हैं वे हमारे मित्र हैं, तुम्हारा देना हो तो दान करो। तो राजा बड़ी खुश है, महाराज ना तो लेते हैं ना देने को कहते हैं, आज ये कह दिया। बड़ा बुलाया उनको, बुला करके महाराज खूब धन दिया। पंडित जी ने उम्र भर में कभी नहीं कहा कि इसको दान दे दो, इसको कर दो, ऐसा नहीं कहा। आज कहा तो बहुत ही आनंद की बात है। धन दिया तो राजा ने पूछा कि ये पंडित जी किस दिन का बदला चुका रहे हैं, आपको धन दिला रहे हैं, तुम्हें आपस में देख मुस्कुराए बोले पंडित जी प्राण संकट में पड़ गए थे तो हमने प्राण बचाया इनका, तो प्राण को बचाई मार ही सकते थे, मारा नहीं छोड़ता, इस वास्ते प्राण संकट बचाए बड़ा उपकार है, इस वास्ते वो बचा चुका रहे ठीक है भाई। रवा नहीं किए तो साथ में कहे कहां जाए तो बहुत भार ज्यादा तो ऊंटों पर भार लाद करके वो ले गए। साथ में दरोगा साथ में वो पूछता है कि पंडित जी कभी किसी को दान देने कहते नहीं, और यह अगर राजा तुम भरपेट दो जो देना हो सो वो दो तो क्या बात है। तो वे कहने लगे क्या क्या बात ऐसी है कि ये ऐसे फंस गए थे तो प्राण संकट में हमने प्राण बचाया है, ऐसा कहा तो मतलब पृथ्वी फटी चारों का पृथ्वी मिल गई। अब वे धन ले जाओ कहा, अब कहा ले जाने जानते नहीं, पीछे लौट कर आए और वे कहने लगे कि महाराज वे तो पृथ्वी में समा गए, और पंडित जी लगे रोने जोर जोर से रोने लगे। राजा ने कहा कि महाराज आप कहते हो कुटुंब भी मर जाने, रोना नहीं चाहिए, आप रो रहे हो गए भाई, हमारे बड़े मित्र थे वो चले गए, आज क्या करो ऐसे रो जोर जोर से, बताओ तो सही क्या था आपका संबंध, हमारा बहुत संबंध था। आंसू आए आंसू पहुंचने लगे, हाथ आ गए हाथ साफ हो गए। राजा को बड़ा हंसी कि क्या तमाशा है बताओ तो सही। तब सब बात बताई भाई, ये डाकू थे और मेरा धन लूटा, हाथ काट दिए कुएं में डाल दिए वे थे। ऐसे डाकू को आपने धन दिलाया कि धन के लोभ से कोई निरपराधी को दंड देंगे, मैं तो अपराधी था, प्रतिग्रह नहीं लेना विचार किया था, ब्राह्मण को प्रतिग्रह संघ ये शांत दानता श्रुति पूर्ण करना जितेंद्रिया बुद्धिमता वरिष्ठा प्रतिग्रह संकुचता के हस्तास्ते ब्राह्मणास्तारी तो समर्थ, तो ब्राह्मणों के ये लक्षण है प्रतिग्रह नहीं लेते, मैंने प्रतिग्रह ले लिया तो ले लिया तो दंड हुआ, हाथों पर तो हाथ काट दिए गए, तो ऐसा क्रियात्मक उपदेश दिया ऐसे मेरे मित्र थे तो मेरे को पाप से बचाया। अब मैं चलेंगे क्या करूं, तो महाराज ऐसा आप धन आप रोए क्यों कि मेरे को रोना इस बात आ गया कि मेरे को अच्छा कहते हैं आदमी, मेरे को कहते हैं ये ब्राह्मण है त्यागी है बड़े पंडित है अच्छे है ऐसा कहते हैं, अरे मेरे संग का फल ये हुआ जो बेचारे गायब हो गए जमीन में, हे नाथ मैं कहां वो दिखाऊंगा, मेरे संग के कारण चार प्राणियों ने प्राण दे दिए, हेमनाथ क्षमा करो नाथ क्षमा करो, इस वास्ते मैंने कहा उसी लिए मैं रोया और ये हाथ आ गए, ये तो भगवान ने कृपा कर दी, तो बस रोया इस वास्ते महाराज मेरा कितना अपराध कैसा नीच हूं जो मेरे कारण से बेचारे चार आज प्राण से हाथ धो बैठे मर गए। तो क्या आपके हाथ कैसे, राजा ने कहा महाराज आपका ये भाव है तभी तो हाथ आ गए, कहते ये भगवान की कृपा, भगवान जन अवगुण प्रभु मान काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, वो देखते नहीं पापों की तरफ, नहीं तो हाथ आ गए मेरे, मैं तो ऐसा अपराधी हूं। ये जयदेव जी महाराज की बात सुनी जो गीत गोविंद करता है, बड़ा सुंदर स्तोत्र है संस्कृत में, बड़ी सुंदर कविता है जय देव हरे, तो संतों का ऐसा स्वभाव होता है बताओ। अब उनके लिए रोते हैं भगवान से क्षमा मांगते हैं कि मेरे को लोग अच्छा कहते हैं, क्या मेरा लक्षण है बताए, मेरे संबंध से क्या दशा हुई, तो संत लोगों का हृदय कैसा होता है वे संत लोग जानते, हम तो भाई जानते नहीं, पूरा पता नहीं, हम सुनी हुई बातें हैं शास्त्रों में सुनी कह देते, होना चाहिए ऐसा, हम नहीं हो पाए, हम नहीं हो पाए। सर्वभूत ही तीर्थ प्राणी मात्र के हित में ही प्रीति उनकी हो, सबका हित कैसे हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। केवल इतनी है कि हम अपनी ममता मत रखो, वस्तुओं को रखो, रक्षा करो, व्यापार करो, पालन करो, सब कुछ करो, परंतु मेरा है ये मत मानो, केवल इतनी बात है। निर्ममो निरहंकार स शांति मधिग गीता माया है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे भक्तों के लक्षण में भी आता है, कर्मयोगी लक्षण में भी आता है, ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिगम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसमें निर्मम अहंकार आता है। वस्तु में रहते हुए मैं हूँ, ये मेरा है। संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरी का त्याग करूं कल्याण हो जाएगा। अरे मैं मेरी का रख करके करो तो जितना शुभ काम करो तो शुभ होगा ही, पर पूरा कल्याण ये नहीं होगा। तो गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसा मनुष्य बन सकता है, ऐसी नहीं मारे। दुर्लभ है क्या? ये तो हम तो हजामत कराते हैं फिर आ जाते हैं, आफत कराते हैं दूर फिर आ जाते हैं। अब उन केशों पर इतना मोह, केश जितनी भी श्रद्धा जितने ऊपर नहीं है, केश जितनी बोलो अब क्या निहाल करेंगे, क्या संस्कृति रह गई हमारी। मैं तो छोरों से कहता हूँ कटाए लोग पैसा आ जाएगा, नहीं तो केशों में पाप रहते हैं। पद्म पुराण में तीर्थों में जावे वहां मुंडन करना चाहिए, प्रयागराज का खास काम है मुंडन का, बड़ा माध्यम है। मुंडन करने से पाप उतर जाते केशों में, जो केशों में पाप रहते हैं। यार ये जिनू लेना उसमें तो पंच गर्भ प्राशन करना मुंडन कराना शुद्धि है ये, यार अशुद्धि रहेगी अपवित्रता रहेगी, फिर कमी क्यों रखो भाई, देने को लेते हो तो कमी क्यों रखो। ये घास है तो घास, छोटी अवस्था में तो जल्दी जल्दी आता है, बड़ी अवस्था में तो धीरे धीरे आते हैं, छोटी अवस्था में तो बहुत जल्दी आ जाए। इस बात क्या बड़ी बात है, फिर आ जाएंगे क्या इसको, पर जिने का मौका आ जाएगा क्या। शेष जी का संस्थान है यहाँ, गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, अच्छे पवित्र ब्राह्मण है, विधि विधान से सब करते हैं। हर एक जगह विधि विधान ऐसा होता नहीं जैसा यहाँ होता है, और सैकड़ों रुपया लगे ठीक विधि करे तो, अरे यहाँ कुछ नहीं लगता है, अरे विधि बढ़िया से बढ़िया होती है। ऐसी बात है, मैंने माताओं को चाहे कि छोरों को कह दो भाई ले लो जिदे दे लो, पिताजी को भी चाहिए शुद्ध हो जाओ पवित्र हो जाओगे, अभ्योपवित हो जाओगे, वेद का अधिकार हो जाएगा आपको। कितनी पवित्रता, सुबह करो तो रात ही भर के पाप, और शाम को करो दिन भर के पाप, सब शांत हो जाओ संध्या करने मात्र से। अरे थोड़ी देर कर दो एक माला फेर दो, कहती एक माला दस माला फेर उसके लिए तो मनु जी लिखाया कि जैसे सांप होता है उसे कांचली उतार करके अलग हो जाता है, ऐसे सब पापों से 3 वर्ष किताब बताया याद नहीं है, ऐसे 10 माला जपने वाला सब पापों से निर्मुक्त हो जाता है।